I morgen, dere har ikke en plate med noen araber som egentlig danske? Araber som egentlig danske, det høres ikke. Nei, det har ikke vi. Har ikke det? Nei. Har ikke det? Nei, det skulle vi hatt det. Jeg trodde at dere hadde. Kanskje dere har en plate med noen amerikanere som iranske da? Nei, det har vi i hvert fall ikke. Har ikke det heller? Det høres jo helt sinnssykt ut. Hva med portugisere som japanske da? Nei, det, nei, vi har ikke det. Sørafrikanere som finske? Vi fører ikke det slags Ugandesere som valisiske da? Nei, vi har ikke det. Hva med newzealendere som eskimoer? Vet, nå, jeg tror jeg vet, jeg tror jeg har det de ute etter. Det tror jeg, skal bare se her. Hva med irakere som kubanske? Irakere som kubanske, det har jeg aldri hørt om. Det nei, det kanskje det uttales, kanskje det uttales irakere. Irakere? Ja. Å ja, irakere som kubanske, ja. Og da tenker vi selvfølgelig på den sangen som heter Bailo mi ritmo. Ja. You got